حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہو تو اسے کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس کے بہت سارے علاج ہیں، تو ماجون فلاسفہ بھی اس کے لیے مفید ہے، اگر اتفاق یا کسی کو یہ مرض ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ کرے گا۔ پھر کے بعد ماجون فلاسفہ اس کے کھانے کا طریقہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ دیسی دوا ہے، اور بعض اوقات کوئی چیز ایسی کھا پی لی جاتی ہے اس سے بھی سائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے، جب ٹینشن ہو جائے تو ٹینشن سے بھی پیشاب بڑھ جاتا ہے، بعض اوقات بعض ادویاں بھی پیشاب آور ہوتی ہیں ان سے بھی پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ ماجون فلاسفہ استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز وجل۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی